Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 15 kwietnia, minęła 17. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. W obwodzie donieckim wylądowali ukraińscy żołnierze. Trwa operacja specjalna wymierzona w separatystów. Wzmożona czujność BOR-u wobec rodziny premiera, a powodem są SMS-owe pogróżki. Najczęściej sięgamy po czekoladę. Statystyczny Polak zjada 3 kg słodyczy rocznie. Ministerstwo Obrony Ukrainy potwierdza, że prowadzi operację specjalną przeciwko prorosyjskim separatystom w Kramatorsku, to jest w obwodzie donieckim. Nad miastem krążą myśliwce, na lotnisku słychać strzały. Świadkowie cytowani przez agencję Reutera mówią, że ukraińskich żołnierzy przewiozły co najmniej 2 śmigłowce. Także według rosyjskiej telewizji w okolicach lotniska trwają walki. 2 prorosyjskich separatystów zostało rannych. Ukraińskie siły weszły też prawdopodobnie do położonego nieopodal Słowiańska. Ludzie widzieli tam 500-osobową kolumnę wojsk MSW, 20 transportów opancerzonych oraz 2 helikoptery. Po raz kolejny Rosję za działania na Ukrainie ostro krytykuje sekretarz generalny NATO Anders Fox Rasmussen podczas spotkania z unijnymi ministrami obrony w Luksemburgu. Wprost mówi o tym, że Moskwa odpowiada za podburzanie nastrojów. Sekretarz generalny NATO ponownie wezwał Moskwę, by wycofała wojska z nadgranicy ukraińskiej i przestała wspierać rosyjskich separatystów. Anders Fogh Rasmussen powiedział, że NATO ma wiarygodne informacje wskazujące na rolę Rosji w wydarzeniach na wschodniej Ukrainie. Rosyjskie zachowania i działania w tym regionie mówią same za siebie. Wyraźnie widać w tym rękę Rosji. Szef NATO wykluczył interwencję militarną na Ukrainie, ale poinformował, że sojusz wzmocni swoją obecność wojskową w Europie Środkowo-Wschodniej. Amerykańska prasa doniosła, że planowane jest wysłanie kolejnych 6 samolotów F-16 do Polski na rotacyjne ćwiczenia. Amerykanie chcą też rozmieścić w Europie Środkowo-Wschodniej jednostki liczące 200 żołnierzy, którzy obecnie stacjonują we Włoszech. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. O powstrzymanie rozlewu krwi na Ukrainie zaapelowała do władz i Rosji, i Ukrainy grupa rosyjskich obrońców praw człowieka, opozycyjnych polityków oraz intelektualistów. Autorzy listu proszą też społeczność międzynarodową o niezwłoczną interwencję, łącznie z wprowadzeniem wojsk pokojowych ONZ na Ukrainę. Córka premiera na razie bez rządowej ochrony, ale z dyskretną obserwacją. Donald Tusk zaprzecza, by zostali jej przydzieleni funkcjonariusze BOR-u. Przyznaje jednak, że w ostatnim czasie Katarzyna Tusk dostaje wiele anonimów z pogróżkami i stąd podwyższona gotowość ochrony. Funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu obserwują dyskretnie, ostatnio częściej, moją córkę. Córka nie korzysta z ochrony, z jej pomocy, nie korzysta z pojazdów, żaden członek ochrony nie jeździ z moją córką, jest czasami dyskretnie obserwowana. Jak mówił premier, w ciągu ostatnich 2 miesięcy jego córka dostała kilkaset anonimowych SMS-ów z pogróżkami. Ich częstotliwość nasiliła się w ciągu 5 dni, zacytował także kilka z nich. Twoje bękarty zdechną, a ty zostaniesz zabita, tu jest niecenzuralne słowo, rozszarpana na strzępy z całą rodziną, jesteście parszywym pomiotem smoleńskiego mordercy. Przekaż Ryżemu Kundlowi, że zostanie zabity za mord smoleński. Ty, bezrobotna dziwko, też zostaniesz zabita i cała wasza rodzina, bo ścierwo Ryżego Kundla musi być wytępione do 5 pokoleń. Jak mówił premier, obserwacją ochrony objęto też innych członków jego rodziny, bo także jego syn, żona i on sam dostają ostatnio pogróżki. Muzeum Powstania Warszawskiego pilnie poszukuje wolontariuszy. 1 sierpnia minie 70 lat od wybuchu powstania i na uroczyste obchody z całego świata przyjadą kombatanci. Średnia wieku powstańców to 90 lat. Wolontariusze, którzy będą między innymi pomagać weteranom w poruszaniu się po Warszawie, przejdą specjalne szkolenia, wyjaśnia dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Będziemy szkolić ich tak zwane umiejętności interpersonalne, sposób komunikowania się ze starszymi ludźmi, rozwiązywanie problemów. Będziemy też ich szkolić historycznie, będą mieli spotkania z historykami, samymi weteranami. Nie potrzebujemy osób, które już dużo umieją. Za to potrzebujemy osób, które mają entuzjazm, chcą rzeczywiście przepracować te 2-3 tygodnie w czasie obchodów Powstania Warszawskiego, pomagając weteranom. Muzeum Powstania Warszawskiego poszukuje 200 wolontariuszy. Rekrutacja trwa do 15 maja. Informacji można szukać na stronie www.1944.pl. A na koniec serwisu Trójki o tym, że Polacy lubią słodycze, choć nie aż tak jak Belgowie czy Szwajcarzy. W Polsce zjadamy średnio 3 kg słodkości rocznie. Mieszkańcy zachodniej Europy nawet 2-3 razy więcej. Piotr Grauer z firmy KPMG, która robiła badania, zdradza, że Polacy najczęściej sięgają po czekoladę. Większość przynajmniej raz w tygodniu kupuje słodycze. Miesięcznie to wydatek około 80 zł. To wydaje się przy średniej krajowej całkiem istotny element koszyka zakupowego. Aczkolwiek z drugiej strony to nadal jest ułamek tego, co wydają na słodycze mieszkańcy Europy Zachodniej, szczególnie takich krajów jak Niemcy czy Francja. W ubiegłym roku producenci słodyczy sprzedali produkty za 12 miliardów 700 milionów złotych. Połowa trafiła za granicę. Słodka branża ma się świetnie, przyznaje szef Stowarzyszenia Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczek Marek Przeździak. To jedna z chyba z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi gospodarki, jeśli chodzi o przemysł spożywczy. Imponujący jest wzrost na przykład eksportu, bo na przestrzeni ostatniego roku ten wzrost notujemy na poziomie prawie 16%. Tymczasem lekarze ostrzegają, po słodycze sięgajmy tylko okazjonalnie, bo to prosta droga do nadwagi i otyłości, a według ostatnich badań cierpi na nią około miliarda ludzi na świecie. 17.30 w Trójce skrót wiadomości. Zapraszamy. Sport, Michał Gąsiorowski. Oj, to nie jest najlepszy czas Jerzego Janowicza. Nasz tenisista nie wygrał meczu już od 2 miesięcy. Tym razem przegrał w pierwszej rundzie turnieju w Monte Carlo do 4-2 z Francuzem Michelem Lodrą. Trzeba dodać, że grali na korcie ziemnym, który nie jest ulubioną nawierzchnią Polaka, ale trudno nie zauważyć, że na innych nawierzchniach spisuje się ostatnio słabiej. Na pocieszenie mogę natomiast dodać, że rok temu też Janowicz przegrał w pierwszej rundzie w Monte Carlo, a później doszedł do półfinału turnieju w Rzymie. A propos tenisa, to wzrosła pola nagród we French Open. Zwycięzcy turniejów singlowych na kortach Rolanda Garrosa zarobią po 1 650 000 euro. To 10% więcej niż rok temu, więc podwyżka całkiem przyzwoita. Pula nagród na cały turniej to obecnie nieco ponad 25 milionów euro. Fani Realu Madryt pewnie trochę się tego spodziewali, ale i tak się zmartwią. Tak, Cristiano Ronaldo z powodu kontuzji nie zagra w finale Pucharu Hiszpanii. Jutro Real zmierzy się na Estadio Mestalla w Walencji z Barceloną, a z Barsy Messi pojawi się na boisku, choć ostatnio do asów nie należy. Finał zacznie się o 21:30. Już dziś poznamy natomiast pierwszego finalistę Pucharu Polski. Zawisza Bydgoszcz zagra u siebie rewanż z Jagiellonią Białystok. W pierwszym meczu Zawisza wygrał w Białymstoku 2-0, więc dzisiejsze spotkanie powinno być formalnością, ale... No właśnie, koncentrację trzeba zachować, podkreśla Igor Lewczuk z Zawiszy, i to nie tylko koncentrację. Pokora, pokora, jeszcze raz pokora, bo wielu było takich, którzy już myśleli, a tak się nie stało, więc pokój, pokora i praca, i to może poskutkować. Ten mecz zacznie się mniej więcej za 40 minut, a jutro Arka Gdynia zagra z Zagłębiem Lubin. W pierwszym meczu Zagłębie zwyciężyło 3-0. Szczerze mówiąc, nie wiem jak z biletami na te spotkania, ale zakładam, że można jeszcze kupić bez większych problemów. Co innego z mundialem. No i teraz są dwie wersje. Możesz, Robert, wybrać, czy ta bardziej optymistyczna, czy ta bardziej pesymistyczna. Optymistyczna. No dobrze, bo to wiesz, trochę jak w kabarecie tej. Trzy koła są dobre, albo jedno się zepsuło. To jeśli optymistyczna, to trzy koła są dobre. No to powiem... Tak, może na 10 spotkań nie ma już biletów. Znaczy, że popyt na bilety na Mistrzostwa Świata jest ogromny. Znaczy, że kibice chcą przyjeżdżać, mimo że stadiony nie do końca wykończone i że są problemy z tymi stadionami. Te spotkania, na które nie można już kupić biletów, to grupowe mecze reprezentacji Brazylii i Meksyku, mecze Hiszpanii z Chile i Australią oraz Anglii z Włochami i Argentyny z Bośnią i Hercegowiną. To jest bardzo optymistyczna dla mnie informacja, bo i tak na żaden z tych meczów bym się nie wybrał. No, nie wiadomo. Na Polaków też już nie ma biletów. Nie ma, nie ma. Te się skończyły dosyć szybko. Na 10 już nie ma, ale za to na pozostałe spotkania ciągle są. A wiadomo, w jakich godzinach będą transmitowane mecze z Brazylii? Wiadomo, oczywiście, że wiadomo. Na koniec jeszcze krótko o NBA. Marcin Gortat po raz kolejny spisał się dobrze w Washington Wizards. I to w jakim meczu jego drużyna rozgromiła mistrzów NBA Miami Heat 114-93. Mimo, że w czwartej kwarcie Polak już tylko odpoczywał na ławce rezerwowych, zdołał w sumie zdobyć w całym meczu 10 punktów i zebrać 10 piłek. Wizards zagrają w playoffach w przeciwieństwie do Detroit Pistons. Ci już od 5 lat nie awansowali do decydującej fazy rozgrywek i właśnie dlatego z klubem pożegna się prezydent i legenda Detroit Pistons Joe Dumars, który podał się do dymisji. A wracając do godzin spotkań meczów z Brazylii, wiadomo, ale teraz już nie mamy czasu, dlatego... Wczesny popołudnie. O 19 powiem Państwu szczegółowo, o której te mecze będą transmitowane. Tak. W nocy pochmurno z rozpogodzeniami. W centrum i na wschodzie możliwe jeszcze przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura w nocy od 0 do plus 3 stopni. Tylko w górach miejscami spadki do minus 6. Jutro na zmianę chmury i słońce i przelotne opady deszczu, szczególnie w południowo-wschodniej części kraju. Temperatura mało brazylijska od 7 do 12 stopni. Wiesz co, jak znam życie, to nie będziemy musieli czekać do 19, tylko w ciągu 30 sekund słuchacze ci napiszą. O której będą rozgrywane mecze w Brazylii. Dokładnie. 71 335, to numer SMS-owy, mailem zd3@polskieradio.pl albo telefonicznie. Ale chcesz jakiś konkretny mecz, czy ogólnie? Ogólnie. No, najpierw grupowe, potem te pozagrupowe. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Mistrz francuskiej piosenki, którego sława sięga daleko poza granice kraju. żywa legenda muzyki. Przyjaźnił się z Edith Piaf, nagrywał z Frankiem Sinatrą. Charles Aznavour nie jest już młodzieniaszkiem, ale nadal śpiewa i robi to świetnie. Niebawem wystąpi w Łodzi. Z tej okazji zapraszam na specjalny wywiad, którego udzielił Trójce. Dziś, tuż po 22. Pozostająca pod wrażeniem Anna Gacek. Sponsorem audycji jest organizator koncertu Charlesa Aznavoura w Łodzi. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Blender Philips o mocy 650 W z regulacją prędkości, trzepaczką, rozdrabniaczem i pojemnikiem z miarką za jedyne 159 zł. MediaMarkt.pl. Czy to ptak? Czy to samolot? Czy to super? Nie, to ofensywa cenowa Forda. I co teraz będzie? Teraz będzie taniej. Wszyscy się cieszą, gdy do akcji wkracza ofensywa cenowa Forda. Tylko teraz Ford Fiesta z radiem i klimatyzacją za 38 950 zł. I Fordy Focus, C-Max i Grand C-Max z bogatym wyposażeniem w równie atrakcyjnych cenach. Przyjdź do salonu Forda i poznaj prawdziwych bohaterów tej wiosny. Tylko teraz w Saturnie. Wielofunkcyjne urządzenie marki Zelmer do mielenia mięsa, krojenia w kostkę, siekania i szatkowania za 379 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 12 minut po 17. Już za chwilę Tomasz Gorazdowski i jego kolejna opowieść z Ameryki Środkowej, bo gdzieś tam teraz Tomek jest ze swoim samochodem. Ale przedtem jeszcze w sprawie naszych dzieci krajowych. Gdy byłam małą dziewczynką, to często mnie zwracali uwagę obcy ludzie i zwracali się do mojej mamy, tylko do mnie, zawstydzając mnie, mówiąc, dlaczego ty się w ten sposób zachowujesz, jak nie chcesz być z mamą, to może ja ci zabiorę, mamie jest przykro. I ja pamiętam, że to była taka reakcja, a faktycznie, może to tak jest. A teraz chyba nikt faktycznie nie zwraca uwagi dzieciom, tylko raczej wszystko jest skierowane do rodziców. No i dzieci mają takie poczucie, że to może nie jest ich do końca sprawa, to ich zachowanie. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Mam bałagan, mam bałagan, wyrzucam śmieci, to mi pomaga. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki, 16 prawie minut po 17. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsch, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Z trójką przez trzy Ameryki. Tomasz Gorazdowski jedzie z północy na południe. Dziś jest w kolosalnym mieście. Mexico City. Miejski potwór, w którym upakować można wszystkie polskie miasta i zostanie jeszcze miejsce dla Czech, Słowacji i zapewne Węgier. Ponad 20 milionów ludzi, którzy muszą jeść, przemieszczać się, pracować. Skala, którą trudno sobie wyobrazić. Mieszkając na jednym krańcu miasta, a pracując na drugim, można jechać do pracy 3 godziny w jedną stronę. I są tacy. Wjeżdżając do miasta, jechaliśmy autostradą prawie godzinę, dojeżdżając zaledwie do połowy w głąb potwora. Jak ważne jest dla Meksyku, dystrykt federalny Mexico City, niech świadczą następujące fakty. Mieszka tu co piąty Meksykanin. Miasto wytwarza 1/4 całego krajowego dochodu. 411 miliardów dolarów dochodu czyni to miasto 8 najbogatszym na świecie i najbogatszym zdecydowanie w Ameryce Łacińskiej. W przeciwieństwie jednak do niektórych miast wyprzedzających Mexico City na tej liście, jak Paryż, Londyn, Nowy Jork czy Tokio, stolica Meksyku nie jest najbardziej interesującym miejscem w swoim kraju. A może się mylę? Czy jest tu po co przyjeżdżać, mając tyle Meksyku dookoła? Zapytałem o to Sylwię Mróz, która mieszka w stolicy. Na pewno warto przyjechać do stolicy Meksyku, ale jednocześnie warto wcześniej się co nieco więcej dowiedzieć na temat tego miejsca i tego, co ono oferuje, ponieważ jest to tak duże miasto, miasto, które jest betonową dżunglą, że jeżeli nie włożymy w to takiego wysiłku, który polega na tym, że przeczytamy, co chcemy zobaczyć, gdzie chcemy jechać, możemy utknąć w korku, spędzić w nim w zasadzie pół dnia i wrócić do domu mokrzy, bardzo zmęczeni i niekoniecznie dojechać do miejsca, do którego chcemy dojechać, ponieważ jest tu po prostu ciężko czasami trafić, szczególnie jak się tego miasta nie zna, albo szczególnie jak się nie ma tutaj przewodnika. Także jest to miasto, które na dzień dobry nie zaprasza i na pewno nie pokazuje swojego piękna. W momencie, kiedy się w nim mieszka i zna się, już ma się te takie osobiste ścieżki i wie się, dokąd się zmierza, to też myślę, że wtedy ono zyskuje tą ludzką twarz. Dla mnie jest to już takie miasto, które staje się coraz bardziej oswojone, ale myślę, że osoba, która tu przyjeżdża na pierwszy raz, absolutnie tak go nie odbiera. I po prostu czuję się tu zagubiona. Centrum samo w sobie nie jest powalające, to nie jest Paryż. Rzeczywiście to nie są miejsca, które same w sobie są marką, w związku z czym dosyć istotne jest to, żeby wcześniej na ten temat przeczytać i później jechać w określone miejsca, w których chcemy coś zobaczyć. I to coś ma dla nas znaczenie, jak na przykład Dom Frida Kahlo albo Muzeum Antropologiczne, w którym chcemy poznać na przykład kulturę Majów. Jeżeli nie mamy takiego klucza, to po prostu poczujemy się zgubieni i poddamy się i pojedziemy na plażę i będzie nam tam 1000 razy lepiej. A to miasto oferuje ze względu między innymi na swoją wielkość prawie wszystko. Absolutnie tak. Tak, tu można znaleźć rzeczywiście wszystko od bardzo bogatych, kolorowych marketów, bazarów, miejsc bardzo niebezpiecznych i dzielnic, gdzie są piękne kolonialne domki, gdzie kaktusy są elementem elewacji. Także możemy tu znaleźć absolutnie wszystko. To tylko pytanie, czego będziemy szukać. A na przykład, jeżeli chcielibyśmy coś charakterystycznego dla miasta Meksyk zjeść? To będzie trudne. To znaczy zjemy w zasadzie po trochu wszystkiego zewsząd, ponieważ tutaj krzyżują się wszystkie drogi i jeżeli chodzi o samo miasto Meksyk, ono nie ma w sobie nic takiego bardzo typowego, aczkolwiek można tu w związku z tym, że jest to tak bardzo duża aglomeracja, można tu zjeść w zasadzie przysmaki, których na prowincji ciężko będzie nam je znaleźć. To znaczy można tu na przykład zjeść mrówcze jaja, można zjeść różnego rodzaju robaki, które nie wszędzie uda nam się znaleźć. Mieszkanie w wielkich miastach często niesie ze sobą pewne niedogodności. Mieszkanie w takim mieście jak Mexico City musi nieść ze sobą wyjątkowo dużo tych niedogodności. Jakie one są? No przede wszystkim zderzenie z tłumem, z ludzką masą. Jest nawet taki termin enjentado, czyli taki naczłowieczony. Człowiek jest zmęczony człowiekiem jako ludzką masą. Na pewno korki są ogromnym problemem tego miasta, chociaż jest oczywiście metro, no ale ciężko czasami się do niego zmieścić. Też jest kolejny problem tego miasta. Oczywiście smog. Jest tu cała masa różnego rodzaju problemów. Godziny odrodziny szczytu w Warszawie to jest pestka. To jest naprawdę drobiazg. Każdy, kto by przyjechał do Meksyku i próbował wsiąść do metra i widział ten piąty wagon, który odjeżdża, wiedząc, że nie zmieści się ani do szóstego, ani do siódmego i musi czekać dalej, aż się troszeczkę rozluźni ten korek w metrze. No to są takie doświadczenia, których myślę w mało którym miejscu na Ziemi będziemy mieli przyjemność zobaczyć coś takiego i doświadczyć tego. Ale Saigon mówi się o bałaganie, jaki panuje w wietnamskim mieście. Ale Meksyk to znaczy wszystko, wszędzie i w maksi wymiarze, jak w Mexico City. Nie jest to miejsce odbierane jednoznacznie pozytywnie, ale miejscowi się cieszą i podkreślają, że są z miasta Meksyk albo z otaczającego je stanu Meksyk. Del estado majestuoso, estado de México, estado de México. El bel estado donde la gente sabe amar. Donde las mujeres, los hombres trabajan con honestidad. A propos, Meksyk na mundialu zagra w pierwszym meczu z Kamerunem. Bardzo szybko zobaczymy Meksyk, bo to będzie drugi mecz mundialu. Meksyk-Kamerun o 18. Meksyk jest w grupie z Brazylią, Chorwacją i z Kamerunem. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsz, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Pan Marek podrzucił mi terminarz rozgrywek mundialowych. Wszystko układa się bardzo dobrze dla kibiców, bo czasy będą optymalne. Mecz otwarcia na przykład o 22, 12 czerwca, Brazylia-Chorwacja, a potem mecze grupowe, które będą transmitowane u nas o 18, pierwszy mecz, potem o 21 i potem o północy. I tak mniej więcej będzie wyglądał ten terminarz. 18, 21, a potem północ. Będą także mecze o 22 na dalszym etapie rozgrywek. Jeden mecz bodajże także o 3 w nocy, ale generalnie 18, 21 i północ. A przed nami Ernest Zozuń i Europa od kuchni. Euronet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. Inicjar. Zacit. Kestel. Inicjar. Rozpoczynaj. Terminal. Skończyt. Fejest. Finire. Kończ. To fragment reklamówki, którą przygotował Parlament Europejski, która ma w 28 językach zachęcać obywateli 28 europejskich państw do głosowania w najbliższych eurowyborach. To jedne z największych wyborów na świecie, bo prawie w jednym terminie do urn pójdą mieszkańcy 28 państw. Ale Unia Europejska do dzisiaj nie wypracowała jednolitej, wspólnej dla wszystkich państw członkowskich ordynacji wyborczej. Agata Gostyńska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Tak naprawdę będziemy mieli do czynienia z wyborami w każdym z 28 państw członkowskich na podstawie obowiązujących w tych państwach ordynacji. Wybory do Parlamentu Europejskiego. Akt wyboru w drodze głosowania przez obywateli 28 państw swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Najbliższe wybory odbędą się w dniach od 22 do 25 maja. Europa wybierze 751 europosłów na 5-letnią kadencję. Ale niestety można powiedzieć, że w tych wyborach każdy sobie rzepkę skrobie, bo każdy wybiera europosłów na własnych zasadach. Nie znaczy to, że w Unii nie toczy się debata na temat uwspólnotowienia kwestii proceduralnych związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Jeszcze raz Agata Gostyńska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. W zasadzie ta debata towarzyszy rozwojowi Unii od pierwszych bezpośrednich wyborów do Parlamentu Europejskiego. Udało się do tej pory stworzyć pewne zręby wspólnego systemu wyborczego. Państwa członkowskie porozumiały się co do tego, że wybory w poszczególnych państwach członkowskich będą odbywały się na zasadzie proporcjonalności. Porozumiały się co do tego, jaki powinien być maksymalny próg wyborczy, także maksymalnie powinien on wynosić 5%. I kolejna kwestia to to, że deputowani do Parlamentu Europejskiego nie powinni łączyć mandatu z mandatem posła w organach parlamentarnych krajowych. Ale niestety nadal więcej pod tym względem nas europejsko dzieli niż europejsko jednoczy. Chociażby jest właśnie ten próg wyborczy. Niektóre państwa nie określiły takiego progu. W innych taki próg występuje, tak jak chociażby w Polsce, na poziomie 5%. Kolejna kwestia to czynne prawo wyborcze. Obywatele Austrii mogą głosować w momencie, kiedy skończą najpóźniej w dniu wyborów lat 16. Ale tylko w Austrii. Jeśli chodzi natomiast o prawo bierne, no to tutaj też występują pewne różnice. Niektóre państwa członkowskie, na przykład Grecja, wskazują, że kandydatem na deputowanego musi być osoba, która ukończyła 25 lat. W Polsce natomiast jest to 21. I tych różnic oczywiście jest więcej. Dotyczą one chociażby konstruowania list wyborczych. No oczywiście również nie udało się co do tej kwestii osiągnąć porozumienia i tak w niektórych państwach, takich jak chociażby Niemcy, mamy do czynienia z listami zamkniętymi. W Polsce jest to lista otwarta. Kolejna kwestia to jest na przykład podział na okręgi. W Polsce mamy podział na okręgi. Mamy 13 okręgów wyborczych. Natomiast w wielu państwach członkowskich jest tylko jeden okręg wyborczy. Także widzimy, że tych różnic jest naprawdę wiele. Parlamentu Europejskiego. Akcjon. Reakcjon. Decyzja. Europejski Parlament. Jednat. Owliwniować. Rozhodować. Europa i Parlament. Ved isre. Tyj irte. Lig rise. Il Parlamento Europeo. Agire. Reagire. Decidere. Parlament Europejski. Działaj. Reaguj. Decyduj. W Polsce Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 20 komitetów wyborczych, które wystawią swoich kandydatów na europarlamentarzystów. Są pośród nich komitety zorganizowane przez partie polityczne dobrze znane z prasy, radia i telewizji, ale są i takie jak na przykład Komitet Wyborczy Wyborców Obrony Wędlin Tradycyjnych. 51 europoselskich mandatów jest do wzięcia przez Polaków. Wybory u nas w kraju 25 maja. Głosujemy jako jedni z ostatnich. A co po tych wyborach? Po zakończeniu wyborów we wszystkich państwach członkowskich będziemy mieli do czynienia z ukształtowaniem się sił politycznych w Parlamencie Europejskim. No oczywiście będą one odzwierciedlały wyniki wyborów w tych wszystkich państwach członkowskich oraz procesem wyboru przewodniczącego Komisji Europejskiej. Ale o tym to już w następnej audycji. Euronet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. Za 12 sekund 17:30. W Trójce skrót wiadomości. Radosław Mróz. I pilna informacja na początek z Ukrainy. Lotnisko w Kramatorsku jest już pod kontrolą ukraińskich żołnierzy. Wojskowi przejęli port zajmowany wcześniej przez prorosyjskich separatystów. Te doniesienia potwierdził pełniący obowiązki prezydenta Ukrainy Oleksandr Turczynow. Gazprom uspokaja Brukselę. Gazowy gigant zapewnia, że będzie wiarygodnym dostawcą błękitnego paliwa na europejski rynek. Taka deklaracja padła z ust szefa rosyjskiego koncernu energetycznego podczas spotkania w Strasburgu z unijnym komisarzem do spraw energii. W oświadczeniu Gazpromu czytamy, że rozmówcy wyrazili nadzieję, że ukraiński Naftohaz będzie w stanie w pełni wywiązać się z umów, tak aby tranzyt rosyjskiego gazu przez Ukrainę do państw Unii odbywał się bez zakłóceń. Teraz ostrzegamy kierowców karambol na A4 na 264 kilometrze na nitce północnej w kierunku Wrocławia. Zderzyło się 8 aut. Droga jest nieprzejezdna. Na wysokości miejscowości Wysoka koło Góry Świętej Anny kierowcy jadący w kierunku stolicy Dolnego Śląska muszą korzystać z objazdów. Pijana prokurator z Bydgoszczy, za kierownicą kobieta została zatrzymana przez policjantów. Wdrożono dwa właściwe postępowania w takich sytuacjach. To jest karne wynikające z podejrzenia popełnienia przestępstwa oraz dyscyplinarne związane z podejrzeniem popełnienia przewinienia dyscyplinarnego. Informuje rzecznik bydgoskiej prokuratury Jan Bednarek. Prokurator została poddana rutynowej kontroli trzeźwości. Badanie alkomatem wykazało, że w wydychanym powietrzu miała ponad 0,5 promila alkoholu. Kolejne informacje w Trójce o 18:00. Zapraszamy. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Master. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekier. Drożyzna nam nie grozi. Inflacja nadal bardzo niska. Z danych GUS-u, Głównego Urzędu Statystycznego, wynika, że w marcu wyniosła ona 0,7% w porównaniu z tym samym czasem sprzed roku. Dane te są zgodne z oczekiwaniami analityków. W lutym inflacja roczna też wynosiła 0,7%. Łukasz Bugaj z domu maklerskiego BOŚ wyjaśnia, że obecnie presja na wzrost cen jest niewielka, a dla konsumentów to korzystna wiadomość. Choćby z tego względu, że płace gdzieś tam powoli już rosną i rosną w nieco większym tempie niż ten bardzo powolny wzrost cen. To oznacza, że realnie rzecz biorąc mamy więcej w portfelu niż rok temu. To wzmaga konsumpcję, no bo realnie rzecz biorąc dochody są nieco większe. Analitycy zaznaczają, że inflacja jest niska nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Europy i w Stanach Zjednoczonych. A więcej na ten temat w magazynie Bardzo Ważny Projekt o 18:45. Poprawia się sytuacja na rynku pracy, ocenia wiceminister pracy i polityki społecznej Jacek Męcina. Sądzi on, że w kwietniu spodziewać się należy wzrostu zatrudnienia. Na rynek pracy mają wpływ nowe inwestycje, a także konsumpcja. Wiceminister liczy, że dobra koniunktura pomoże we wprowadzaniu zmian w systemie działania urzędów pracy. Ustawa ta przewidująca czeka na podpis prezydenta. Zarazem wiceminister wskazuje, że dzięki nowym rozwiązaniom uda się zwiększyć wsparcie dla bezrobotnych po 50 roku życia. Powstał instrument subsydiowania przez 12 albo nawet 24 miesiące zatrudnienia osób 50+, ze zobowiązaniem pracodawcy do zatrudniania tej osoby przez następny okres. Ta dopłata w przedłożeniu rządowym wynosiła 30% minimalnego wynagrodzenia. W Sejmie nawet ona została zwiększona aż do 50%. Wiceminister Męcina dodaje, że innym pomysłem jest współfinansowanie podnoszenia kwalifikacji osób już zatrudnionych i dzięki temu przeciwdziałanie utracie przez nich konkurencyjności. Powraca również optymizm na polski rynek nieruchomości. To tak wynika z danych firmy doradczej EA. W ubiegłym roku zawarto na nim najwięcej transakcji od rekordowego 2006 roku. Dotyczy to głównie powierzchni komercyjnych, handlowych i magazynowych. W pierwszym kwartale tego roku mamy transakcje na rynku nieruchomości na poziomie 900 milionów euro, czyli 70% wyższe niż w ubiegłym roku o tej porze. Jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, to liczba nowych inwestycji była najniższa od 5 lat, ale ceny się za to ustabilizowały. My spoglądamy na giełdę papierów wartościowych w Warszawie. WIG 20 na minusie minus 1,37%, WIG minus 1,6%, a obroty wyniosły dziś ponad 684 miliony złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,44 zł, euro 4,19 zł, dolar 3,03 zł, funt brytyjski 5,07 zł. Uncja złota w tej chwili kosztuje 1301 dolarów. Na program zaprosił sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Master. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. W

stand alone now. And in the evening the sun sets, tomorrow it will rise. Tragicznym wypadku, samochodowym, w którym zginęło 7 osób, znowu wraca dyskusja o drzewach przydrożnych i o tym, by je wycinać. Chodzi o pojedyncze drzewa, tego jak w tym tragicznym wypadku, które stoją, co ciekawe, zawsze w takim najbardziej niebezpiecznym miejscu w zakręcie. I to jest tak na tak zwanym wyjściu zakrętu. I takich drzew jest w Polsce setki na pewno. I one nie stanowią jakiegoś ciągu, jak tu ktoś mówią, zabytkowych, że jakieś to jest miejsce specjalne, tylko nie wiadomo, czemu tam stoją, na dobrą sprawę. Dziękuję panu za telefon 22 i 7 trójek do państwa dyspozycji, SMS-em 71335, a już za chwilę Damian Kwiek, jego goście w Pulsie Trójki, o sytuacji na Ukrainie. Tam rozpoczęła się akcja antyterrorystyczna. Straightforward in her contracts and her deals. She warns me when danger is loose behind his wheels. And he is loose behind his wheels. Don't cry, baby, baby. Trouble got evicted from the devil's lair. I wager she got betrayed by her friend despair. Now the flames from Satan's tongue are charged and licking at her heels. She whispers, agent of danger's loose behind his wheels. And Satan knows how his danger makes you feel. What will be, baby. Thank you. never warm. Trouble needs a home. Trouble needs a home. Puls Trójki. Zaprasza Damian Kwiek. Myśliwce na niewielkich wysokościach przelatujące nad Kramatorskiem na wschodzie Ukrainy. Walki o lotnisko. Ministerstwo Obrony w Kijowie potwierdza, że prowadzi w Kramatorsku akcję specjalną. To część ogłoszonej w weekend operacji antyterrorystycznej. A ukraińskie wojsko według najświeższych informacji jest już też w Słowiańsku. Świadkowie widzieli tam kolumnę wojsk MSW wspieraną przez 20 transporterów opancerzonych i 2 helikoptery. To część z tych doniesień, których coraz więcej właśnie o takim charakterze jest w ostatnich kilkudziesięciu minutach. Nie wszystkich tych informacji być może możemy być pewni, natomiast walki o lotnisko w Kramatorsku są, zdaje się, faktem już potwierdzonym przez wiele źródeł i to lotnisko zostało odbite. A gośćmi Pulsu Trójki w sprawie wydarzeń na Ukrainie są Michał Broniatowski, współzałożyciel ukraińskiej telewizji internetowej Espresso TV. Dzień dobry. Dobry. Szymon Kardaś z Ośrodka Studiów Wschodnich, zespołu rosyjskiego, to drugi gość Pulsu Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek chciałem panów zapytać, co w tej chwili się rozpoczyna? To jest wojna domowa, to jest wojna ukraińsko-rosyjska, czy może będziemy świadkami kilku incydentów wojskowych i potem znowu będzie taki konflikt o charakterze konwulsyjnym? Michał Broniatowski. To nie jest wojna domowa, to są ograniczone starcia w kilku miejscach na Ukrainie, gdzie działają dywersanci rosyjscy. Albo przynajmniej dywersanci uzbrojeni przez Rosjan. Nie ma co ukrywać, że w wielu miejscach są wspierani przez pewną część społeczeństwa, na przykład w Słowiańsku. Tam korzystają z osłony takich żywych zapór z ludzi, którzy stoją na linii ognia, w związku z tym trudno atakować tych, którzy zajęli budynki administracji. Więc nie jest to wojna domowa, ale jest to, myślę, że tak jak to nazywa władza w Kijowie, operacja antyterrorystyczna, tej nazwy należy się trzymać. Ale jeżeli to są Rosjanie, to można mówić, że są terrorystami, to wtedy nie powinno nas skłaniać do mówienia o wojnie ukraińsko-rosyjskiej? Bo pytam o to, czy mówienie o terrorystach nie jest trochę eufemizmem? No co, dywersanci. Terrorysta to jest coś innego jeszcze. To są, no właśnie. Dywersanci, jak mówię, albo Rosjanie, albo uzbrojeni przez Rosję, lub też wyszkoleni nawet przez nich. Szymon Kardaś. To, co się rozpoczęło, mam wrażenie, jest ważne z dwóch powodów. Znaczy, po pierwsze, doda nam odpowiedź na pytanie, na ile rzeczywiście władze w Kijowie są w stanie realnie podejmować pewne działania i kontrolować tak naprawdę to terytorium kraju, które ma no, niezwykle istotne znaczenie strategiczne z punktu widzenia tychże władz. I skuteczność tej operacji antyterrorystycznej, do której, jak widać, w warstwie takiej już operacyjnej faktycznie, a nie tylko deklaratywnej, władze przystąpiły, da nam odpowiedź na to pytanie. I drugie, myślę, że jeszcze istotniejsze, to znaczy odpowiedź na to, czego się możemy docelowo spodziewać po Rosji, bo do tej pory oczywiście te działania, które Rosja podejmowała wobec Ukrainy, mam na myśli cały okres po obaleniu prezydenta Janukowycza, bardzo szybka i łatwa stosunkowo aneksja Krymu, ale też jak wszyscy się spodziewali, oczywiście jakby kolejne kroki, które Rosja będzie planowała, czy na poziomie politycznym, czy gospodarczym, jakiegoś oddziaływania na Ukrainę, chcąc utrzymać ją w swojej strefie wpływu. Teraz przejście przez władze ukraińskie do pacyfikacji tutaj tych obszarów, da nam odpowiedź na pytanie też, na ile są w stanie, do czego są zdolni Rosjanie. Czy krótko mówiąc, czekali na pretekst, aby rzeczywiście użyć sił zbrojnych i wejść na Ukrainę, czy też rzeczywiście to nie leży do końca, a przynajmniej w tej chwili w rosyjskim interesie. Myślę, że po tych kilku dniach pierwszych będziemy chyba bliżsi znalezienia odpowiedzi na to pytanie. Do tej pory taki bardzo wyraźny rys, jeśli chodzi o politykę Kijowa, dotyczył tego, że Kijów stara się nie dawać pretekstu Rosjanom do tego, żeby na przykład już w otwarty sposób przekroczyli Rosjanie granicę. Czy w tej chwili obserwujemy zerwanie z tą polityką? No, władze w Kijowie zostały do tego zmuszone nie tylko okolicznościami na wschodzie, ale również postawą społeczeństwa. Wczoraj i dzisiaj na Majdanie odbywały się dosyć wygłaszane były bardzo ostre przemówienia. Przed budynkiem parlamentu też trwał tak, protest. No to akurat jest bardzo podejrzana historia, to co się działo przed parlamentem. Dlaczego natomiast, podejrzana? No bo to ludzie, którzy nagle, po co przed tym budynkiem parlamentu, po co takie krzyki, że należy strzelać. Okazuje się, że władza sprowadziła czołgi. To jest duże przegrupowanie wojsk po to, żeby walczyć z dywersantami, którzy działają w 8 oddalonych od siebie punktach. To nie jest taka prosta operacja wojskowa. Krzykniemy, że to jedziemy na nich i wyruszamy. Już nie mówiąc o tym, że dodatkowym problemem było to, że armia stanowczo odmówiła współpracy i dotychczas nie współpracuje. Te oddziały, które wkroczyły do Kramatorska, to są oddziały wojsk wewnętrznych, wojsk Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, więc które są przeznaczone do tego właśnie, żeby zwalczać tego rodzaju działania. Natomiast armia systematycznie nie włącza się do tego rodzaju działań. Najpierw odmówiła Janukowiczowi, teraz odmówiła Turczynowowi. Właśnie to chciałem zapytać o to, czy to nie jest błąd, że dopiero teraz dochodzi do interwencji ze strony ukraińskiej, czy nie należało tego uprzedzić, ale też no, z drugiej strony, trochę podważając sens tego pytania, mówiło się o tym, że Ukraina być może nie jest w ogóle zdolna do tego, żeby zapanować nad sytuacją na wschodzie. Tu też mówiło się o postawie na przykład Rinata Achmetowa. W przypadku tych separatystycznych, tak zwanych separatystycznych nastrojów, ale tak naprawdę podsycanych, czy właściwie można powiedzieć inspirowanych bardzo mocno ze strony rosyjskiej, tutaj rzeczywiście należało podjąć, jak się wydaje w tej chwili już z perspektywy czasu, bardziej zdecydowane działania kilka tygodni temu, kiedy tak naprawdę mieliśmy do czynienia z pierwszymi próbami podnoszenia tego typu głosów w wybranych wschodnich regionach Ukrainy. A ponieważ Rosjanie byli dość wytrwali, dość konsekwentni w tym, aby tę operację pod tytułem, tak oczywiście mówiąc bardzo potocznie, rosyjska wiosna, kontynuować i rozwijać, no to oczywiście to, z czym mamy w tej chwili do czynienia, jest już jakby kolejnym stadium pewnego procesu, który trwa od paru tygodni. Wydaje się, że gdyby oczywiście władze w Kijowie zademonstrowały większą determinację trochę wcześniej, być może no, udałoby się to powstrzymać. Wcześniej w internecie wczoraj pojawiło się nagranie SBU ukraińskiej Służby Bezpieczeństwa, które ma być jednym z dowodów rosyjskiego zaangażowania w ten konflikt. Według opisu słyszymy w nagraniu rozmówcę z Rosji i oficera GRU kierującego działaniami separatystów na Ukrainie. I według SBU ma to być Igor Strielkow, nazywany w tym nagraniu Strielka. Да, Strielka, дайте к телефону. Кто спрашивает? Александр, он знает. Привет, алло. Да, алло. Как у вас обстановка? Ну смотри, первую атаку мы отбили. Oficer relacjonuje prawdopodobnie, tak możemy się domyśleć, swojemu przełożonemu przebieg walk. Mężczyźni rozmawiają o dostawie broni i o wywiadzie dla stacji telewizyjnej. Głos z Rosji wydaje polecenia wydelegowania kogoś, kto mówi z ukraińskim akcentem. No i pada precyzyjna instrukcja, że ma być mowa o federalizacji Ukrainy, o kwestii natychmiastowych wyborów gubernatorów. Panów chciałem zapytać, do czego jest potrzebne jeszcze przekonywanie, że to są Rosjanie? To nie jest oczywiste dla osób na Ukrainie, na Zachodzie, że tam biorą udział w tym konflikcie Rosjanie? No, ta oczywista wiedza to jest jeszcze nie to samo, co dowody rzeczowe. To jest podobnie jak proces sądowy. Ale Rosjanie mogą powiedzieć, że to jest sfabrykowane, nieprawdziwe. No i ciągle to mówią. Oni mówią w dalszym ciągu, przez cały czas trwania operacji na Krymie, prezydent Putin mówił o ludziach, którzy się ubrali w sklepie za rogiem, więc... No więc Zachód wie, a Rosjanie się nie przyznają, więc po co? Po to, żeby pokazać, że jednak nie mają racji. No jeżeli mamy dowody rzeczowe na to, jeżeli uda się złapać tego pułkownika Strielkowa i porozmawiać z nim publicznie, to wtedy są dowody. Natomiast oczywiście dopóki to jest tylko sfilmowane, można zawsze mówić, że ktoś tam coś zainscenizował i tak dalej, i tak dalej. To są akurat drobiazgi, o czym my w tej chwili mówimy. Ważniejsze jest to, że to się rysuje jako wyraźny scenariusz ze strony Rosji na destabilizację Ukrainy. Destabilizację po to, żeby ją tym łatwiej podporządkować, żeby również przymusić znudzony Zachód do tego, albo skłonić znudzony Zachód do tego, żeby jednak zgodzili się do rozmów typu monachijskiego na temat Ukrainy, albo żeby w ogóle zgodzili się na status quo, a status quo miałby polegać na tym, że Rosja kontroluje przynajmniej wschodnią część Ukrainy i realizuje swoje plany euroazjatyckie, nazwijmy to. Pytanie jeszcze o taśmę i w ogóle o informacje, które przychodzą z Ukrainy, a także z Rosji na temat tego konfliktu. Powinniśmy wierzyć tego typu informacjom, no, informacjom wypuszczanym często tutaj zupełnie oficjalnie przez służby specjalne. No właśnie, to co obserwujemy tak naprawdę w kontekście konfliktu ukraińskiego, uświadamia nam jeszcze jedno i myślę, że to jest dość pesymistyczna konkluzja niestety, że tak naprawdę w przypadku tej geopolitycznej rozgrywki, upraszczając oczywiście wschód-zachód wokół Ukrainy, mamy do czynienia z gigantyczną asymetrią tak naprawdę postrzegania Ukrainy i znaczenia Ukrainy z punktu widzenia każdej ze stron tego geopolitycznego sporu. To znaczy z jednej strony mamy do czynienia z Rosją, która jest niezwykle zdeterminowana do tego, aby te wpływy polityczne i gospodarcze utrzymać. Chyba aby bardziej niż Zachód. Tak, aby i bardziej niż Zachód. I to ja mam wrażenie, że nie wiem, o 2-3 kroki zawsze będzie w stanie wykonać wyprzedzająco więcej, bo ta asymetria spojrzeń i znaczenia Ukrainy jest po prostu gigantyczna. Ukraina jest pewną perłą w koronie rosyjską i to w kontekście tego wielkiego geopolitycznego projektu, który prezydent Putin zamierza w przestrzeni poradzieckiej, właśnie już przystąpił do jego realizacji, czyli Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. I wiadomo, że ten projekt bez Ukrainy, bez udziału Ukrainy się powieść nie może. On po prostu nie będzie miał ani geopolitycznego, ani ekonomicznego, ani politycznego sensu. W związku z tym obawiam się niestety, że o ile nie zmieni się nastawienie Zachodu, a nie sądzę, żeby ono, czy nastawienie elit z punktu widzenia większej determinacji w kontekście aktywności na Ukrainie, nie sądzę, żeby to uległo zmianie. Ta asymetria się utrzyma i to oczywiście będzie działało zawsze na korzyść Rosji. Wybory 25 maja stają się mniej prawdopodobne. W panu ocenie? No, do tego, żeby te wybory zawiesić, wzywa już nawet, nazwijmy to, sensowna część ukraińskiej elity intelektualnej. Po prostu nie można przeprowadzać wyborów w sytuacji stanu wyjątkowego, a bierze się to właśnie stąd. Ta wątpliwość bierze się stąd, że ludzie zaczęli wzywać do wprowadzenia stanu wyjątkowego. Dziś pojawiła się koncepcja taka, żeby wprowadzić, bo według prawa w trakcie stanu wyjątkowego nie można przeprowadzać wyborów, ale dzisiaj pojawił się pomysł, żeby wybory, które są przedterminowe, bo to właśnie mają być przedterminowe, można było przeprowadzać również w warunkach stanu wyjątkowego. Więc różnymi kruczkami, takimi czy innymi, jednak powinno do tych wyborów dojść. Aczkolwiek Rosja będzie robiła wszystko, co możliwe, żeby ten proces torpedować, bo to wtedy legitymizuje władzę w Kijowie, którą oni w tej chwili traktują jako uzurpatorów. Szymon Kardaś? Tak, absolutnie się zgadzam i moim zdaniem to jest cel rosyjski numer jeden i dołożą wszelkich starań, żeby do tych wyborów nie doszło, bo właściwie to, w czym Rosjanie też są bardzo konsekwentni od samego początku, to jest właśnie kurs na delegitymizowanie tej ekipy, która rządzi w Kijowie i w związku z tym, a skoro ta ekipa z kolei stawia sobie za jeden z fundamentalnych celów konsolidację władzy, no to oczywiście w rosyjskim interesie jest zrobić wszystko, aby do tego nie dopuścić. Szymon Kardaś, Ośrodek Studiów Wschodnich, Michał Broniatowski, współzałożyciel ukraińskiej telewizji internetowej Espresso TV, a także TVN, no to dodajmy. Bardzo panom dziękuję. To byli goście Pulsu Trójki. Dziękujemy. Damian Kwiek, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Nowy samochód to przesada. Kupmy jakiś 6-letni. Ale nowy jest oszczędniejszy, nowy jest bezpieczniejszy, nowy wygląda jak nowy. Nowy jest lepszy. Ale czy nas na to stać? Teraz już tak. Chcesz jeździć nowym samochodem? Wybierz nową Skodę w kredycie niskich rat. Sposób jest prosty. Ekstremalnie niska rata i nowa Skoda co 4 lata. Sprawdź, którą Skodę możesz mieć już teraz. Odwiedź salon Skody lub wejdź na stronę skodaniskieraty.pl. Skoda. Simply clever. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Wydawnictwo z okazji 10. rocznicy śmierci wybitnego poety i barda. Jacek Kaczmarski. In Memoriam. Dwupłytowy album z najbardziej znanymi utworami oraz zapisem jednego z najlepszych koncertów artysty. Jacek Kaczmarski. In Memoriam. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pani profesor, niesamowity wykład. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Co za pamięć, co za błyskotliwość, co za inteligencja. Oh, moja droga, to naprawdę nic takiego. Po prostu, żeby być w formie, trzeba czasem sobie pomóc. Ja zażywam Bilomag Plus. Suplement diety Bilomag Plus to najwyższa dawka ginkgo biloba, wspierająca pamięć i koncentrację. Wzbogacona lecytyną, magnezem i witaminami. To jedyny taki produkt na rynku, zawierający aż 5 składników aktywnych.